tapon mo. Huwag kang mag-alala, di ako luluha. Kung may kapiling kang iba, di napipilitin pa itong damdamin ko sa'yo. Medyo maninibago pero ayos lang sa'kin to. At pwede bang sabihin mo, maghihintay ako sa'yo? Kasi medyo maiinip na ako na mundo. Pwede bang isipin mo, nahihirapan din naman ako sa paghintay lang ng kung ano-ano magmumula sa iyo. At huwag kang magtataka kung ako'y biglang makita na nag-iisa, nakahiga lang sa kama at iniisip ko ito. Ba't nga ba biglang nagbago? Makayanan ko sana to. Pwede ba sabihin mo, maghihintay ako sa'yo? Kasi medyo naiinip na ako sa ikot na pipilitin pa itong damdamin ko sa'yo. Medyo maninibago, makayanan ko sana to. Pwede ba sabihin mo, maghihintay ako sa'yo? Medyo naiinip na ako sa ikot ng mundo. At pwede bang sabihin mo, maghihintay ako sa'yo? Kasi medyo naiinip na ako.